30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 listopada. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ciało jednej osoby znaleźli strażacy w spalonej kamienicy w Jezioranach na Warmii i Mazurach. Protestujące rolnicy spotykają się z ministrem. Po rozmowach zdecydują o losach blokady granicy. Ostatnie dni, by za darmo zwiedzić rezydencje królewskie w ramach darmowego listopada. Strażacy znaleźli ciało w pogorzelisku po pożarze budynku w Jezioranach. Te informacje potwierdza starszy kapitan Kamil Kulas z Olsztyńskiej Straży Pożarnej. Zostali wezwani przed 7 rano. Na miejsce działań skierowano również specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z JRG2 Olsztyn, która wspomaga działania poszukiwawcze obiektu. W wyniku działań odnaleziono w pogorzelisku ciało. Działania poszukiwawcze wciąż trwają, żeby wykluczyć obecność jakichkolwiek innych osób w budynku objętym pożarem. Budynek był murowany, ale stropy, klatka schodowa i więźba dachowa były drewniane. Według informacji w domu mieszkały dwie osoby. Jedna zdołała uciec. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się spotkanie rolników protestujących na granicy z szefem resortu Czesławem Siekierskim. Blokady trwają dobę. Jeśli rozmowy przyniosą efekty i minister zaoferuje nam jakąś pomoc, protest zostanie zawieszony, mówi Roman Kondrów, lider podkarpackiej oszukanej wsi. Dodaje, że spotkanie ma się odbyć na gruncie neutralnym. Spotkanie będzie w miejscowości Starzawa Rybna, w gospodarce pana Michała Ostafińskiego. Tam zostanie pan minister na gruncie neutralnym, czy nie będzie tutaj ani u pani wójt w gminie, w samorządzie, ani na granicy, ani w urzędzie wojewódzkim. Na gruncie neutralnym spotkamy się u pana rolnika, takiego większego gospodarza, który nas tam przyjmie. Rolnicy domagają się przede wszystkim umorzenia czwartej raty podatku rolnego oraz sprzeciwiają się podpisaniu umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Argumentują, że zaszkodzi to rolnictwu w Polsce. Papież zaapelował do młodzieży, by nie szukała poklasku i popularności za wszelką cenę. Franciszek w Światowym Dniu Młodzieży na szczeblu diecezjalnym odprawił uroczystą mszę w Bazylice Watykańskiej. Papież, zwracając się do młodych ludzi, powiedział, że ci, którzy szukają aprobaty i popularności, żyją w niepokoju, popadają w rozpychanie się łokciami, idą na kompromisy i zaprzedają swoje ideały. Nie zadowalajcie się byciem gwiazdą jednego dnia w mediach społecznościowych lub w jakimkolwiek innym kontekście. Jesteście wezwani, by jaśnieć na większym niebie, niebie miłości i Boga. Franciszek wskazał, że to nie uznanie czy poparcie zbawia świat, ani czyni człowieka szczęśliwym, lecz bezinteresowność miłości. Na zakończenie nabożeństwa delegacja młodzieży portugalskiej, organizatorów ostatnich Światowych Dni Młodzieży, przekazała ich symbole, krzyż i ikonę Maryi Salus Populi Romani, delegacji z Korei Południowej, która będzie gospodarzem imprezy za 3 lata. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To ostatni tydzień darmowego listopada. W ramach 13 już akcji bezpłatnie można zwiedzać 4 najważniejsze rezydencje królewskie: Zamki Królewskie na Wawelu i w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskiej oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zainteresowanie jest ogromne. Darmowy listopad jest rewelacyjnym projektem dla łazienek królewskich. Z naszych dotychczasowych badań i obserwacji zdecydowanie wynika, że przychodzą Państwo tutaj po naturę, by spacerować. Frekwencja w naszych wnętrzach stale rośnie, a zatem ten cały wysiłek, który wkładamy w to, by powiedzieć Państwu, nasze wnętrza są otwarte. To są zjawiskowe, oryginalne, zabytkowe wnętrza z XVIII wieku. Proszę przychodzić. Te działania przynoszą efekty. Zapraszała dyrektorka warszawskich łazienek Marianna Otmianowska. Szczegółowy program wydarzeń oraz zasady bezpłatnego wstępu w ramach darmowego listopada można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych instytucji. Klimat. Stan powietrza w większości kraju jest bardzo dobry, umiarkowany w Augustowie i Chojnowie, w Inowrocławiu, Świeradowie-Zdroju, Katowicach tylko dostateczny. Obecnie 40% energii z krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 18 a 21 warto dziś ograniczyć korzystanie z prądu. W tych godzinach sieć będzie najbardziej obciążona. Kilkanaście rzek w Polsce jest w strefie stanów wysokich, jednak żadna z nich nie przekracza ostrzegawczego ani alarmowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ogromnemu królestwu, dzięki któremu możliwe jest życie na naszej planecie. Gościmy tu osoby, które zajmują się roślinami zawodowo, ale też takie, które są ich pasjonatami, działają hobbystycznie, mają po prostu świra na punkcie roślin. I często oczywiście jedno łączy się z drugim. Osoby, które słuchają nas po raz pierwszy, a chciałyby powrócić do poprzednich odcinków, zachęcam do sięgania po podcasty. Znajdziecie je na stronie Trójki w zakładce podcasty lub w zakładce poświęconej Królestwu Roślin, czyli naszej audycji. A dzisiejszy gość jest takim idealnym przedstawicielem tego połączenia pasji i kompetencji zawodowych. Jest z nami Łukasz Woźniak, z wykształcenia i zamiłowania ogrodnik, a z pasji fotograf. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Łukasz zajmuje się fotografowaniem przyrody, fotografowaniem roślin, a szczególnie fotografowaniem drzew. I to jest jakiś taki przedmiot największy i największa twoja pasja. Czujesz się bardziej fotografem, czy bardziej przyrodnikiem, bardziej ogrodnikiem? No, te dwa nurty, ogrodnictwo z wykształcenia, a pasja fotograficzna, przy której wykorzystuję tą wiedzę ogrodniczą, no, bardzo fajnie się to składa w tym, co robię. Bo przy fotografowaniu ważne jest to, żeby wiedzieć, co się fotografuje tak naprawdę. I ta moja wiedza ogrodnicza, która też prawdopodobnie ona mnie pchnęła do tego, żeby fotografować rośliny, ostatnio głównie drzewa, to właśnie daje mi taką wiedzę, może też trochę spokoju przy fotografowaniu tych roślin. Wiem, co fotografuję, mogę sobie też wyobrazić w czasie, gdy chcę coś sfotografować, jak dana roślina czy dane drzewo będzie wyglądać, w jakiej porze roku, kiedy jest na przykład najbardziej atrakcyjne, czy wybieramy na przykład przebarwienie jesienne liści, gdy chcemy sfotografować na przykład coś w kolorze, czy myślimy o owocach, o kształcie liści. No, wiele spraw, które jak gdyby wpływają na fotografię, a ja mam tą wiedzę zdobytą w czasie studiów, która ułatwia mi jak gdyby pracę już z samym tym materiałem fotograficznym. Czyli sekretne życie roślin nie jest ci obcą materią. No można tak powiedzieć, oczywiście. Spotykamy się, takim pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy jest twoja najnowsza wystawa, która kilka dni temu została otwarta w domu norymberskim w Krakowie. Tytuł tej wystawy: Siła, która tętni w ramionach drzew. Cytat wzięty z Adama Zagajewskiego. I możemy ją oglądać do połowy grudnia. Co jest przedmiotem tej wystawy? Troszkę już zdradziliśmy, ale gdybyś mógł o niej więcej opowiedzieć. Na tej wystawie zgromadzone są moje fotografie drzew. Są to drzewa, o które pytałem artystów, a także są to drzewa, które odnalazłem w twórczości różnych artystów. Zazwyczaj są to ludzie związani z literaturą, pisarze. Są też oczywiście ludzie związani z teatrem, także ze sztukami takimi plastycznymi. Obok fotografii są zebrane wypowiedzi tych artystów na temat sfotografowanych przeze mnie drzew. Przede mną leżą niektóre z tych zdjęć. Rzeczywiście one są niesamowite i bardzo różnorodne. Tu są i oliwniki. No w radiu nie możemy tego niestety pokazać, ale przynajmniej spróbuję opowiedzieć. Oliwniki, brzozy, klony, magnolie, dęby, miłożęby, cała jakaś taka gama i paleta tych drzew tutaj się znalazła. Co fotograf może dostrzec, patrząc na drzewa? No, jeżeli chodzi o mnie, no to jedna rzecz. W tym projekcie to oczywiście kierowały mną opowieści tych artystów. Mhm. I ja może nie starałem się jak gdyby próbować się wczuć w nich, czy przenosić na fotografii ich opowieści. Chciałem samemu jak gdyby spojrzeć na te drzewa bez takiego wpływu ich silnego. Chciałem jak gdyby sam się wyrazić w tych fotografiach. To jest jedno. Inna rzecz jest taka, że te teksty bardzo fajnie uzupełniają tą fotografię. Ona by zupełnie inaczej wyglądała na wystawie, gdyby były same zdjęcia, a inaczej wygląda to, gdy możemy przeczytać, co artyści mówią o tych drzewach, jakie są ich związki z tymi drzewami, więc bardzo się cieszę z tego, że właśnie wiele osób bardzo fajnie odpowiedziało na moją prośbę na temat fotografowania tych drzew. Jeżeli pozwolisz, przeczytam kilka przynajmniej fragmentów takich wybranych. Ciebie zresztą też do tego namawiam, jeżeli masz jakieś swoje ulubione opisów tych drzew, które znalazły się na twojej wystawie. Taki fragment: to nie moja jabłoń, to raczej ja jestem jej człowiekiem. Pojawiłam się w sadzie i w domu, gdy ona była już stara. Pamięta na pewno wojnę i poprzednich mieszkańców. Jest rozsądna, rodzi co 2 lata. Oszczędza siły, na pniu ma guzy, które czasem przypominają oczy. Dlatego mam wrażenie, że od lat obserwuje nas ze spokojem, ze swoich roślinnych, wewnętrznych przestrzeni. To są słowa Olgi Tokarczuk. I o jakie drzewo chodzi? Chodzi o jabłoń, która rośnie w jej sadzie przy domu. No tu jest też bardzo fajna historia, bo ja rozmawiałem z Olgą jeszcze przed Noblem, więc było łatwiej. Być może było łatwiej, ale wyczułem w niej taką osobę, czytając jej książki, ale także kiedyś trafiłem na taki krótki tekst jej pod tytułem 8 lip, gdzie ona pisała o drzewach związanych z jej dzieciństwem i wiedziałem, że muszę z nią porozmawiać i udało mi się z nią porozmawiać chwilę w Krakowie i ona zaprosiła mnie do siebie i powiedziała, żebym przyjechał i sfotografował jabłoń, która jest bardzo stara w jej sadzie. Ma kilka tam jabłoni starych. One mogą być właśnie, mogą być jeszcze przedwojenne lub tuż po wojnie sadzone dopiero, więc naprawdę mają wiele lat i to, co Olga tutaj podkreśliła, że to tak naprawdę nie są jej drzewa, tylko to są drzewa, które ją przyjęły w jakiś sposób. Bo ona tam się wprowadziła. I ciekawą historią jest to, że gdy rozmawiałem z Jasią Koncecho, która wydawała też książki z Olgą, to nie wiedząc o swoich tekstach, Jasia też to podkreśliła, że gdy kupiła kawałek działki ze starym domem, to też jak gdyby wprowadziła się do drzew, które tam rosną. Do brzozy, do orzecha, do czereśni. I tu jak gdyby to spojrzenie takie nieegoistyczne, tak bym to nazwał. Mhm. U Olgi i Joasi było bardzo mocne. I z Olgą jeszcze jest taka ciekawa historia, że jak ja tam byłem, to ona mnie spytała, że boi się, że te drzewa niedługo mogą po prostu w naturalny sposób umrzeć, bo już są stare. I spytała mnie, czy jako ogrodnik jestem w stanie rozmnożyć te drzewa, żeby posadzić jakiś taki siostrzany sad. No i udało się w sposób zaszczepić te drzewa. Zrobił to mój tata, który też jest ogrodnikiem. Ja zebrałem zrazy, kupiłem podkładki, przygotowaliśmy te drzewka do szczepienia, więc u Olgi rośnie taki młody sad z młodych drzewek. Jak gdyby, no trudno nazwać dziećmi, bardziej siostrami bym powiedział, bo to genetycznie są właściwie klony tych roślin, które... Ostatnia nasza audycja była poświęcona klonowaniu. Odsyłam też do podcastu z profesorem Pawłem Chmielarzem. Więc właściwie to są jakieś siostry bliskie, ale ciekawe jest to, że zrobiłem trochę więcej tych drzewek i u mnie jak gdyby siostrzany sad noblowski jest, jak to moja żona... dużo sióstr rośnie w moja żona miejscach. Mówi o tych drzewkach, więc... Tu jest też właśnie taka ciekawa historia też ogrodnicza z mojej strony. Ja powtórzę to piękne zdanie z Olgi Tokarczuk. To nie moja jabłoń, to raczej ja jestem jej człowiekiem. Tutaj przepraszam, być może szeleściłem przed chwilą strasznie, ale z tego stosu zdjęć, który przyniosłeś, próbowałem odnaleźć zdjęcie tej jabłoni domowej. Jeżeli ktoś z Państwa wybierze się na tę wystawę Łukasza, to proszę zwrócić na to szczególną uwagę, bo to zdjęcie jest niesamowite. To jest jabłoń pokryta śniegiem w takim zimowym, śnieżnym pejzażu i na pniu tej jabłoni patrzą na nas oczy. Ta jabłoń naprawdę potrafi patrzeć. To jakoś uchwyciłeś niesamowicie, ale też mam wrażenie, że bez tego zimowego pejzażu, to co powiedziałeś, że ta świadomość pół roku też potrafi jakieś różne odsłony tych drzew, roślin pokazać. Tak, to mi się przypomniało, że właśnie był problem, żeby dojechać wtedy do tej Olgi, bo to właśnie w nocy spadł śnieg i ja jechałem tam pierwszy raz i jak spytałem kogoś, czy ja dojadę tam do niej, to ktoś powiedział, no nie wiem, czy pan dojedzie tam. Ale właśnie dojechałem i w tym takim młodym śniegu, tak młodym, no takim świeżym śniegu zrobiłem te zdjęcia i niektórzy dopiero po pewnym momencie na tym zdjęciu widzą te oczy, które namalowała siostra Olgi i one tak się... No, dopiero po pewnym momencie, kiedy człowiek przygląda się temu zdjęciu, to widzi, że coś patrzy na nas. Czasami ja mam takie wrażenie, gdy jestem w lesie, czasami mam takie wrażenie, że coś szeleści, ktoś na mnie patrzy i nic nie ma. Oczywiście są tylko drzewa. I tu to zdjęcie właśnie, myślę, że dodatkowy nastrój jak gdyby powoduje to, że jest ten śnieg na tym drzewie. One wszystkie moim zdaniem mają w ogóle niesamowity nastrój i to jest dla mnie ciekawe, jak... Udaje ci się to uchwycić nastrój roślin, nastrój świata roślin. Co jest takim największym wyzwaniem dla fotografa w fotografowaniu przyrody? Znaczy, ja myślę, że tak, że to podobnie jak w fotografowaniu innych rzeczy, najważniejszy jest ten moment podjęcia decyzji naciśnięcia spustu migawki. Czyli ustawiamy różne parametry. Ale one nie uciekną ci, te drzewa. Tak, one nie uciekną, ale mamy pory roku, pory dnia, mamy zmieniającą się pogodę, mamy wysokość słońca nad horyzontem, no wiele różnych wiatr, czynników. Jak rozumiem. Wiatr, mamy czynniki przyrodnicze, ale mamy też jak gdyby czynniki związane z samą fotografią, czyli ja mogę ustawić ostrość mocną, że mam głębię ostrości dużą. Te zdjęcia mogą być bardziej ostre, mniej ostre. Mogę dać krótszy czas, dłuższy czas. Na przykład jak jest silny wiatr, one mogą się poruszać lekko, te drzewa. Jest dużo parametrów, nad którymi ja muszę panować. I tu właściwie podjęcie tego wyboru, że ja decyduję, że spróbuję sfotografować to drzewo w ten sposób. Już nie mówię o samym kadrze, że pierwsza rzecz, którą robię, jest jak gdyby kadrowanie. Inna ważna rzecz, która jak gdyby mnie bardzo dotyczy, jest taka, że ja fotografuję analogowo. Dodatkowo aparatem takim średnioformatowym, że na filmie robię 12 zdjęć. Więc to mnie też ogranicza, że przykładam dużą wagę do samego kadrowania i procesu fotografii. To trwa dość długo zawsze ten proces, żeby sfotografować jakikolwiek motyw. Ważne jest to, co... powiedział kiedyś właśnie w jakimś wywiadzie pan Adam Zagajewski, że on powiedział, że on lubi obserwować drzewa. Czyli on nie tylko patrzy na nie, tak jak ja mógłbym patrzeć jako fotograf, że widzę jako obiekt, ale obserwuję, czyli mi się zawsze wydawało, że obserwujemy coś żywego, w tym sensie poruszającego się, na przykład ptaki się obserwuje, ludzi się obserwuje na ulicy. Ale dopiero on mi uświadomił, że drzewa też można obserwować, że niby drzewo nie ucieknie, nie rusza się, ale też jest jak gdyby zawieszone w czasie. I to jest dla mnie ważne, jak gdyby w tej fotografii, żeby też to drzewo uchwycić w jakimś czasie, żeby dać sobie jak gdyby też możliwość lepszego poznania tego. Często staram się wracać i fotografować kolejny raz, bo jeżeli zrobię na przykład 12 zdjęć, efekt zobaczę dopiero po jakimś czasie. Nie wszystkie zdjęcia się udają. Z nie wszystkich jestem zadowolony. Czasami wiem, co mógłbym poprawić lub wybrać jakiś inny motyw lub inną porę dnia, czy na przykład inną pogodę, żeby lepiej oddać jak gdyby, nie wiem, nastrój, jakiś, nie wiem, charakter tego drzewa. Tak nawet mógłbym użyć takiego słowa. A jeszcze też chciałbym cię zapytać, oczywiście to jest też, myślę, czysto intuicyjne, bo zauważyłem, nasza audycja jest dość młodą audycją, ale już naprawdę sporo audycji, sporo odcinków Królestwa Roślin nagraliśmy o drzewach. I te drzewa jakoś ciągle wracają nam tutaj jako temat. I tak się zastanawiam, dlaczego właśnie drzewa są takim przedmiotem fascynacji artystów chociażby. No tak, zgłębiając jak gdyby teksty artystów, bo będąc ogrodnikiem, ciągle gdzieś trafiałem na różne jakieś odnośniki ogrodnicze, przyrodnicze w dziełach artystów, w książkach. Staram się też dużo czytać. Teraz te rozmowy prowadzone z różnymi artystami. Wydaje mi się, że tu jest kilka jak gdyby punktów ważnych. Dlaczego te drzewa są takie ważne? Wydaje mi się, że są one w pewien sposób jakimś symbolem przyrody w ogóle. Drzewo jest dla nas symbolem przyrody, bo gdy kogoś spytamy o przyrodę, to raczej powie o drzewie, nie powie o jakichś kwiatach, tak, bylinach czy jednorocznych roślinach, tylko jeżeli chodzi o roślinę, powie nam o drzewie. Potrafimy nawiązywać kontakt z drzewami. Takie mam wrażenie. Fascynuje nas długowieczność drzew. To, że one przekraczają nas. Że często jest tak, że spotykamy stare drzewa i wiemy, że my umrzemy, a one nadal będą rosły. Albo to, co wcześniej już mówiliśmy, że też one mają swoją pamięć albo pamięć naszych przodków. No tak można powiedzieć właściwie. Tu nawet właśnie przypomniał mi się tekst Olgi o tych 8 lipach, bo chyba w tym tekście ona takie swoje marzenie wyartykułowała, że chciałaby stworzyć taką maszynę, która jeżeli znajdzie się martwe drzewo, żeby wyciąć jego przekrój i użyć tak jak płyty gramofonowej, żeby odsłuchać życie tego drzewa jakimś instrumentem. No takim powiedzmy, mi to na myśl przychodził gramofon, ale... Jakiś niebiański gramofon. Jakiś tak, ale myślę, że ta pasja właśnie, że to drzewo jest długowieczne, wydaje nam się w miarę trwałe. I to, co już mając sfotografowane wiele drzew, przeczytałem książkę Rebeki Solnit o różach Orwella i ona tam ona szukała jego jabłoni, ale tych posadzonych przez niego, ale tych jabłoni nie znalazła, znalazła róże i dlatego napisała taką książkę, ale zwróciła tam uwagę na coś takiego, że Orwell też o tym pisał, że sadząc drzewa, my bardzo mocno patrzymy w przyszłość. One nas przekraczają. I to jest właściwie jedyna rzecz, którą możemy zrobić, która przetrwa. Nie architektura, nie to, co zrobimy ludzką ręką, tylko posadzenie drzewa. Daje nam taką perspektywę długowieczności, może tak bym to określił. I trwałości. I trwałości, tak. To na pewno. Ja przeczytam jeszcze, bo myślę, że to też jakoś tu będzie odpowiednie do tego, o czym opowiadasz. Jan Peszek o swoim ulubionym drzewie, Buku Pospolitym. Zaraz opowiesz, gdzie ten buk się znajduje, bo zdaje się, że on się znajduje dość niedaleko. Powiedział coś takiego. Ja po prostu się do niego przytulam, zyskując od niego wzajemność dobrych emanacji. No właśnie, tu zaskoczył mnie pan Peszek tą wypowiedzią, że wzajemną, że on, zarówno drzewo, jak i on też jakoś ze sobą współgrają, że obie strony zyskują na tym kontakcie. A historia z fotografowaniem tego drzewa była taka, że pani Stoparczyk, tu w radiowej... Pozdrawiamy Kasię Stoparczyk. Robiła wywiad z panem Janem Peszkiem i ja słuchałem tego wywiadu i on spytał panią Kasię, czy ona zna, już nie pamiętam dlaczego ją spytał, ale spytał ją, czy ona zna taki buk, który tu rośnie niedaleko w Parku Łazienkowskim, po prawej stronie od pałacu na wodzie jest taki buk z taką słoniową stopą, jak on to powiedział. I to była jedno z pierwszych drzew, które ja w ogóle sfotografowałem i te zdjęcia mi się bardzo spodobały i stwierdziłem, że ten projekt ma sens, kontynuacja tego projektu ma sens i muszę się zmobilizować, żeby zbierać dalej te wypowiedzi ludzi, bo to drzewo jest niesamowite. I przyjechałem do Warszawy i mówię, muszę odnaleźć tego buka. Ciekawe, czy go znajdę. Ale ten opis pana Peszka był tak dokładny, że ja od razu go namierzyłem i robi niesamowite wrażenie. Polecam, żeby przejść się. Bardzo łatwo go znaleźć, bo są dwa buki blisko siebie. Jeden jest blisko stawu i on teraz jak... Bo nawet dzisiaj poszedłem tam go zobaczyć, tego buka, żeby się z nim przywitać. Jeden buk rośnie bliżej stawu i teraz tam widziałem, jest jakaś gałąź odłamana, a drugi jest tak leciutko z boku, naprzeciw rośnie miłożąb i naprawdę niesamowite wrażenie robi to drzewo. Jego pień i nie dziwię się, że pan Peszek się przytula do tego drzewa, bo sam dzisiaj się do niego przytuliłem. A rozumiem, że ty tak wsiadasz jakby w jakiś pojazd, tak? I jeździsz za tymi drzewami, tak jak taki, nie wiem, drzewny włóczyki trochę. Tak, włóczyki, nawet bym może to nazwał, pielgrzymuję. Pielgrzym. Tak, do tych drzew. Nie tylko do tych, o których rozmawiałem z artystami i nadal staram się zdobywać nowe informacje ciekawe o drzewach i nowe jakieś lokalizacje, do których mógłbym pojechać, ale już na studiach jeździłem na przykład pod Kraków do starych podworskich parków oglądać drzewa, o których tam czytałem, że są ciekawe. Często były to jakieś egzotyczne drzewa, które trudno było zobaczyć tak w parkach na przykład krakowskich, chociaż miłożąb, tulipanowiec, nie wiem, metasekwoja, ale na przykład w takim parku pod Krakowem w Śledziowicach są bardzo właśnie ładne stare drzewa, także magnolia drzewiasta, więc są takie miejsca, dużo skarbów bym powiedział jest właśnie w takich podworskich parkach, które powstawały, czy powiedzmy rozwijały się tak intensywnie w XIX wieku i wtedy sadzono dużo drzew, także egzotycznych i one przetrwały na szczęście wojnę i możemy te drzewa podziwiać tam. A któreś z tych drzew, czy opowieści o drzewach jakoś tak cię zaskoczyły, czy jakby dały coś takiego, czego zupełnie się nie spodziewałeś? Może aż tak to bym nie powiedział, ale są takie historie, które na przykład bardzo mnie tak poruszyły, bo są historie, gdzie i Sylwia Hutnik, i Maciej Bobula opowiadają o związkach drzew ze swoimi zmarłymi, Sylwia dziadkiem, a Maciek opowiadał o swojej babci. I to jest jak gdyby coś, co się powtórzyło. To, że te drzewa są także jakąś pamiątką po kimś bardzo bliskim i przez to one też stają się bliskie. Inna rzecz jest to, co mówiła Olga i Joasia, że to nie ja, tylko to drzewo jest na pierwszym planie. Inne historie to na przykład takie bardziej detektywistyczne, które bardziej pochodzą z utworów autorów, którzy już nie żyją. Czyli na przykład Miron Białoszewski, Edward Stachura. Z Białoszewskim to bardzo śmieszna też historia o oliwce, prawda? Tak, w Parku Skaryszewskim. Właśnie w Parku Skaryszewskim może wyrosnąć i przeżyć oliwka. Tak, i tu właśnie jest bardzo ciekawa też historia właśnie z Mironem Białoszewskim, że on jak mieszkał po drugiej stronie Wisły na Pradze, tam na tym Hamowie słynnym, to ja miałem takie wrażenie, że Miron Białoszewski zawsze jest związany z topolami, bo na te topole ciągle u niego trafiałem, są topole i ta potęga tych topoli nadwiślańskich zawsze się pojawiała, a tu nagle on w tym swoim dzienniku użył takiego określenia, że siedząc na murku przy Parku Skaryszewskim poczuł silny zapach jakiegoś drzewa, które ma srebrzyste liście i przypomina oliwkę. I on użył słowa, że to jest oliwka i że nigdy nie przypuszczał, że tak lubi oliwkę. I to mi się od razu wydało trochę podejrzane. Dlaczego, skąd oliwka? I zacząłem jak gdyby wertować w głowie, co on mógł zobaczyć, ten Białoszewski. I właściwie wytypowałem od razu, myślę, prawidłowo, że mógł to być oliwnik wąskolistny, który najbardziej przypomina oliwkę, nie tylko z liści, ale z takiego charakteru, że to drzewo często jest trochę takie koślawe, ten pień jest często taki pogięty, te gałęzie są takie powykręcane trochę. No i będąc w Warszawie, stwierdziłem, że muszę poszukać tego oliwnika. Jak pojechałem do parku Skaryszewskiego od takiego dużego ronda, właśnie od miejsca, w którym on siedział na murku, to stwierdziłem, że boję się, bo to rondo jest tak wielkie, że nie wiem, czy ono nie zajęło w tym czasie kawałka tego parku Skaryszewskiego. No i zacząłem szukać tego oliwnika. Nigdzie nie mogłem znaleźć żadnego starego drzewa, które byłoby oliwnikiem wąskolistnym, ale przy takiej brzydkiej stacji chyba trafo znalazłem taki odrost oliwnika właśnie wąskolistnego i pomyślałem, że to może być ta słynna oliwka, dla mnie słynna oliwka Mirona Białoszewskiego, bo oliwnik ma to do siebie, że często on właśnie się przewraca, wybija też z korzeni dużo takich odrostów korzeniowych i to może być jakieś, nie wiem, dziecko tych oliwników, które kiedyś jakiś tam rosły. Potomstwo. To, że one mogły się na przykład poprzewracać, te oliwniki, i nie dało ich się uratować, spowodowało, że nie mamy tych starych drzew, ale mamy taki odrost, który może fajnie byłoby nawet się nim jakoś zaopiekować, powiem szczerze, skoro możemy go wiązać z tak ważną dla Warszawy postacią. Tak, to praca rzeczywiście iście detektywistyczna tutaj tak. została wykonana. Zróbmy chwilę przerwy na muzykę. To już co prawda końcówka jesieni, ale posłuchajmy Łucji Prus i Skaldów w Żółtych Płomieniach Liści. Muzyka Andrzej Zieliński, słowa Agnieszka Osiecka. W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie. Grudzień ucieka za grudnie, styczeń mi stuka za stycznie. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają. Na łące stoją jak na scenie, czy też przeżyją, czy dotrwają. I ja żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka, choć na mej ręce śniła srogo obrączka srebrna jak u ptaka. I ja żegnałam nieraz kogo za chmurą, za górą, za drogą. I ja żegnałam nieraz kogo. I ja żegnałam. Królestwo roślin. To była Łucja Prus i zespół Skaldowie w Żółtych Płomieniach Liści. A my wracamy do rozmowy o fotografowaniu przyrody, fotografowaniu drzew. Gościem Królestwa Roślin jest dziś Łukasz Woźniak, fotograf i ogrodnik. Rozmawiamy o jego projekcie Siła, która tętni w ramionach drzew. Projekt polega na tym, że Łukasz fotografuje drzewa związane z różnymi bardzo osobami, głównie pisarzami i pisarkami, ale nie tylko. I tym pięknym fotografiom towarzyszą równie piękne teksty o tych drzewach, które zostały sfotografowane. Rozumiem, że to jest taki projekt, który nie ma jeszcze finału. No, jest ta wystawa, która powiedzmy jest jakimś etapem, tak bym to nazwał, bo ciągle trafiam na jakieś nowe kierunkowskazy, które by mnie prowadziły albo do jakichś autorów, albo do artystów zajmujących się innymi rodzajami sztuk, żeby z nimi porozmawiać na temat drzew, bo widzę, że jest to ważne dla tych osób, ważna dla tych osób sprawa tak naprawdę. Drzewa, ogólnie kontakt z przyrodą i drzewa jak gdyby emanacja tej przyrody wtedy. Mamy taki symbol, który możemy sfotografować, bo i jest on jakimś mocnym też symbolem. Ale tutaj też to są nie tylko drzewa żyjących osób, bo na przykład przeczytałem, że pojechałeś również do Jeny i Weimaru szukać ukochanych drzew Goethego. No tak, to jest sprawa taka, że gdy rozmawialiśmy o wystawie w Domu Norymberskim, to zostałem zapytany, czy może mam jakieś tropy niemieckie. Bo fajnie by było, bo to jest Dom Norymberski, fajnie by było coś też niemieckiego. I wiedziałem, że z niemieckich pisarzy, oczywiście największy Goethe, interesował się bardzo botaniką. Był także wielkim propagatorem sadzenia miłorzębów. I on był, odwiedzali go nawet wielcy ogrodnicy. On nawet zakładał ogrody. Jak się pojedzie do Weimaru, można zwiedzać ogrody Goethego. Więc stwierdziłem, że pojadę tam. Oczywiście najpierw przeszukałem internet i natrafiłem na drzewa, właśnie miłorzęby, które pochodzą z jego czasu, kiedy on mieszkał w Weimarze. On napisał taki znany wiersz o miłorzębie, ale przeczytałem informację, że, jeżeli teraz dobrze pamiętam, to był miłorząb w Heidelbergu chyba. I to drzewo nie istnieje. Ale w Weimarze rośnie drzewo, które wiązane jest z Goethem, bo posadzone było za jego życia. Drugim takim drzewem, które wiązane jest z nim, jest miłorząb, który rośnie w Jenie w ogrodzie botanicznym. I tu nawet jest informacja, że on sadził to drzewo, bo on tam pomagał przy zakładaniu tego ogrodu botanicznego. Ciekawe jest też to, że tam w ogrodzie botanicznym w szklarni jest roślina, która jest nazwana jego imieniem też. Jakiś botanik odkrył gdzieś tam, już teraz nie pamiętam gdzie, jakąś roślinę i nazwał ją jego imieniem. Na cześć Goethego, tak. To nie jest jedyna twoja taka wycieczka roślinna w przeszłość, roślinna i fotograficzna oczywiście, bo robiłeś też taki projekt fotograficzny, który pokazywany był w Muzeum Narodowym w Krakowie, który się nazywał Zielnik Wyspiańskiego. 100 lat później sięgnąłeś do tych roślin, które on szkicował w swoim zielniku. Tak, ta wystawa odbyła się w 2007 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, był wtedy rok Wyspiańskiego i ja wcześniej trafiłem na jego szkice roślin. One są zwane właśnie zielnikiem, bo w 1896 roku Wyspiański intensywnie pracował wtedy przy kościele franciszkanów. Polichromie, witraże. Zresztą też bardzo roślinne. Bardzo roślinne właśnie. I pracując w tym kościele, on podjął się takiego, wpadł na pomysł, że będzie chodził po okolicznych łąkach podkrakowskich, lasach i szkicował rośliny, żeby później móc je w jakiś twórczy sposób wykorzystać przy różnych swoich projektach artystycznych. I powstał ten zielnik. On składa się z około 50 kart. Większość tych roślin została narysowana między kwietniem a sierpniem 1896 roku, więc mamy całe spektrum roślin, które on narysował, spotkał. On często je zabierał do domu, takie duże bukiety, i szkicował, bo one są rysowane chyba ołówkiem i podmalowywane często. Jest bardzo dużo komentarzy. Wiele jest też ciekawych nazw, które on używa. Często są to nazwy ludowe, ale też on często używał swoich nazw. Nazywał tym roślinom swoje nazwy. I mnie zainteresowało tak naprawdę dwie rzeczy. Chciałem jak gdyby trochę powtórzyć jego gest i stworzyć swój zielnik na bazie zielnika wyspiańskiego. I co, i tak wyruszyłeś w pole wyruszyłem z aparatem? W pole z aparatem, ale na tych kartach zielnikowych on często podawał datę dzienną plus miejsce, gdzie zbierał te rośliny. Więc ja miałem, mogłem sobie stworzyć jakiś plan, czyli miałem datę, porównywałem ją później w kluczach roślinnych, żeby mieć też jakąś rozpiętość, że coś może trochę wcześniej kwitnąć, coś może trochę później kwitnąć. I wiedziałem, do których miejsc on chodził. Bo on miał bardzo fajny plan, widzę, jak nad tym się zastanawiam, bo zaczynał wiosną od roślin tych geofitów wiosennych w Lesie Bukowym, w Lasku Wolskim, niedaleko Panieńskich Skałek. Czyli na przykład zawilec gajowy. I jego rysował. Później rysował kokoryczkę okółkową z tego lasu. Później przechodził na łąki. Kwitnienie troszeczkę późniejsze. Także owocowe drzewa, na przykład grusze. Później przechodził na łąki takie suche, gdzie na przykład narysował sasankę łąkową, bardzo rzadką obecnie roślinę. I udało mi się ją pod Krakowem znaleźć. Są te tak zwane murawy termiczne pod Krakowem. I jeszcze można na tą sasankę łąkową trafić, na szałwię łąkową. Później przechodził na łąki nad Wisłą i rysował rośliny, które na przykład rosną bardzo blisko, na takich bardziej mokrych łąkach. Czyli na przykład rysował ostrożeń lancetowaty, ostrożeń polny. Przechodził na przykład też, zbierał na brzegach dróg, czyli maki, chabry, żmijowiec. Także zbierał chwasty polne, na przykład konkol. I udało mi się też ten konkol znaleźć, gdzie też byłem w szoku. Pierwszy raz w ogóle oglądałem konkol na żywo. Później przechodził też bliżej wody, Wisły, że na przykład już takie bagienne rzeczy, jeżogłówka, grążel żółty. I mamy całe spektrum roślin od tych wiosennych przez kwitnące kwiaty pojawiające się w okolicy Krakowa. I ten mój gest artystyczny polegał na tym, że ja poszedłem jego śladem. Ale rozumiem, też starałeś się trzymać tych dat, tak? Tak, starałem się też trzymać tych dat. Czyli tu nie tylko jako taki fotograf, ale też jako performer zadziałałeś. Trochę tak, ale też jak gdyby też taki człowiek, który sprawdza, co się zmieniło. Ja wiem, że te rośliny w większości są dość pospolite, ale na przykład taka sasanka łąkowa, no to można nazwać ją jakimś rarytasem, że ona nadal rośnie. Inna rzecz jest taka, że byłem w szoku, gdy on mało rysował roślin takich ozdobnych, uprawnych, ale na przykład w ogrodzie ojców dominikanów narysował liliowca. I ja poszedłem do tego ogrodu i byłem w szoku, że liliowiec tam rośnie. I nie wiem, czy to... Ja wiem, że liliowce mogą rosnąć bardzo długo. Bo to jest taka roślina, ona jest byliną, ale jest długowieczną rośliną. Ale czy ona mogła rosnąć tak długo, to się bardzo zastanawiam. Szczególnie, że prawdopodobnie to był ten sam gatunek. Bo on rysował takiego liliowca rdzawego. I tu też był ten liliowiec rdzawy. Więc tu byłem... w szoku po prostu, jak to zobaczyłem. Jak przez 100 lat ten liliowiec się odnawia. Że mógł się odnawiać, tak. To niesamowite. Na koniec chcę cię bardziej tak prywatnie wypytać o tę ogrodniczą pasję, bo wspominałem już, że oprócz fotografowania drzew i takiego roślinnego włóczykijstwa, jak to nazwałem, jesteś też ogrodnikiem i to nie tylko pasjonatem, bo kształciłeś się w tym kierunku. No tak, masz fach w ręku. Mam fach w ręku ogrodniczy, kończyłem w Krakowie, kiedyś to była Akademia Rolnicza, teraz to jest Uniwersytet Rolniczy, ale pracę magisterską pisałem taką botaniczną, bo pisałem właśnie o roślinach nadwodnych i wodnych, rosnących w Polsce, które można używać do ozdabiania ogrodów domowych, przydomowych. Opowiesz nam o swoim ogrodzie? No mój ogród jest chyba nie wiem, czy może typowym ogrodem ogrodnika, bo nastawiony jest na trochę samoobsługowość. Czyli rośnie sporo drzew owocowych. Nie mamy trawnika takiego. Takiego wylizanego, tak, gdzie jest tylko jeden gatunek trawy. Jak wybudowaliśmy dom, to była tam łąka, więc łąka została. Kosimy tylko takie miejsca, do których musimy dojść. Reszta to jest łąka. Teren wokół domu zastanawiałem się, jak ogrodzić. Mamy taki mały przydomowy sad, gdzie rosną brzoskwinie, no to go musieliśmy ogrodzić, żeby go nie uszkadzały, nie wiem, sarny, ale już przy domu zrobiłem żywy płot, można to tak nazwać, że zebrałem gałązki wierzby i powtykałem w ziemię, przeplotłem je od razu i mamy taki żywy płot rosną. Z wierzby. Rosną te wierzby, żywy, bo wierzby rosną i teraz mogę zaplatać to, co wypuszczą te rosnące w ziemi pędy, mogę zaplatać i zagęszczać ten płot, a u góry mogę odcinać i używać na przykład, żeby przedłużać go i bardziej jak gdyby powiększać długość tego żywopłotu. Ja słyszałem, że tarnina świetnie się też nadaje na taki żywy płot i że rzeczywiście ona, jak już tak wyrośnie bardzo gęsto przez to, że to jest kolczasta akurat roślina, to że nawet, nie wiem, zając nie jest w stanie przejść przez taki żywy płot. Ja myślałem też o takim żywopłocie, tylko że on potrzebuje trochę więcej miejsca. I kiedyś czytałem taki artykuł pana Łuczaja o takich żywopłotach, tak zwanych żywopłotach kładzionych w Anglii, że często tam sadzono właśnie takie kolczaste rośliny, głóg, tak, tarnina, no u nas mogło być jeszcze ałycza i nie pozwalano rosnąć temu cały czas pionowo do góry, tylko co jakiś czas te drzewa były lekko nacinane i kładzione na ziemię i tworzyły taki wał, ale przez to, że to nie było odcięte, tylko tam była miazga i było połączenie, to wypuszczały kolejne gałęzie i jak gdyby w ten sposób się zagęszczały. Jedno to był ten wał tworzony przez te ścięte, czy tam przycięte gałęzie, a inna rzecz wyrastające te nowe pędy. Ale tak naprawdę królową naszego ogrodu jest lipa i to był główny powód, dla którego kupiliśmy ten chyba fragment ziemi, bo jak kupowaliśmy przy stodole, która tam stoi nadal, rośnie taka lipa. Ja posługując się taką metodą pana profesora Longina Majdeckiego, on stworzył taką tabelę wieku drzew. Najprościej określić w przybliżeniu wiek tych drzew. Po prostu na pierśnicy mierzy się i jest podane w tabeli, ile to drzewo może mieć lat. No to wyszło, że ta lipa może mieć 120-150 lat. Więc ona pachnie, tak naprawdę jest pachnie królową. Pachnie pewnie niesamowicie. Tak, jak kwitnie w tym roku, kwitła niesamowicie. Zbieramy zawsze te kwiaty lipowe. To pachnie niesamowicie. I brzęk pszczół, po prostu aż ciarki chodzą po plecach. Ja mam podobne wspomnienie, wiesz, z dzieciństwa. To a propos ulubionych drzew, to chyba właśnie takie drzewo, które mam wryte w pamięci, to jest lipa, która u mnie na podwórku moich rodziców rosła. Już niestety jej nie ma tam, ale też pamiętam ten moment przełomu właśnie czerwca, lipca, kiedy ona kwitła, kiedy zaczynała pachnieć, kiedy bzyczała po prostu cała, się ruszała od tych zapylaczy, które tam przybywały. To samo opowiadała i w tym swoim tekście Małgosia Lebda też napisała, bo u niej fotografowałem lipę i ona zwróciła na to samą uwagę, że właśnie to, jak to drzewo żyje, jak karmi różne stworzenia wokół, jest niesamowite tak naprawdę. I też jak gdyby, no, lipa też ma dla nas jakiś taki, no to jest jedno z tych takich, myślę, archetypicznych drzew. Dąb, lipa, Bóg. A powiedz, co daje ci wchodzenie w przestrzeń swojego ogrodu i zajmowanie się tym ogrodem? Ja myślę, że praca ogrodnika jest związana z rytmem natury. Bardzo mocno. Z rytmem natury, ale także mnie zawsze fascynowało to, że jest ten kontakt z ziemią. Że jest coś takiego, że ta ziemia jest też. I rośliny to jest jedno, że one żyją, ale to, że mam kontakt z czymś, co daje też to życie, to jest niesamowite. I to, że praca w ogrodzie musi być związana z rytmem natury. To jest najważniejsze. i żeby nie walczyć z tym rytmem natury, tylko jakoś w jakiś sposób mu się poddawać. To mnie też uczy jakiejś pokory. Tu w wielu tych tekstach też to powraca, że kontakt z przyrodą, z drzewami, to jest troszeczkę takie ustawienie sobie świata i patrzenie na świat, że ta przyroda organizuje, potrafi zorganizować nam w jakiś sposób życie. I jeżeli my się w nią słuchamy, wpatrzymy, to mamy to inne spojrzenie. Nie egoistyczne, bo właśnie tu jest to, że patrzymy poza siebie. Myślę, że takim dobrym komentarzem do tego, co powiedziałeś, będzie jeszcze jeden nieduży cytat, pozwolę sobie przytoczyć, z opisów, które towarzyszą twojej wystawie Siła, która tętni w ramionach drzew. Wiesław Myśliwski o dębie szypułkowym. Nie wyobrażam sobie świata bez drzew, chociaż mogę sobie wyobrazić świat bez człowieka. Zgadzasz się z tym? Masz podobnie? No mam podobnie, szczególnie, że jak zobaczyłem ten dąb, i on jest oczywiście rośnie w Warszawie, polecam bardzo, to jest najstarszy dąb tutaj na Mazowszu. Mieszko, tak. I jedna rzecz mnie niestety przeraziła, kiedy tam szedłem zobaczyć ten dąb, ale to chyba było drugi raz. Byłem daleko jeszcze od niego i poczułem zapach spalenizny. No niestety, to już mówiliśmy kilka razy tutaj w audycji, on był tak podpalony już po raz kolejny zresztą. Nie wiem, dlaczego pomyślałem, że ktoś go podpalił. Byłem jeszcze daleko, nie widziałem tego. I że do takich sytuacji dochodzi. I te właśnie przemyślenia pana Myśliwskiego właśnie są pod wpływem jak gdyby spacerów tam niedaleko tego dębu. Więc no, macie w Warszawie parę drzew, o których tutaj jest napisane i których zdjęcia też są na wystawie. Tak, zacznijmy krążyć, szukać ich. Właśnie stańmy się tymi detektywami drzewnymi, o czym wspomniałeś. Zapraszamy serdecznie. Wystawa Siła, która tętni w ramionach drzew w Domu Norymberskim w Krakowie. Można ją oglądać do połowy grudnia. Gościem Królestwa Roślin był Łukasz Woźniak, ogrodnik i fotograf, ale też miłośnik roślin. Dziękuję ci za rozmowę. Też bardzo dziękuję. Nasze rozmowy mają pokazywać, jak fascynującym i bezkresnym królestwem są rośliny. Rośliny to nie tylko piękny widok, ale też emocje i myślę, że to tu z wypowiedzi Łukasza aż bije. To materiał do wzruszeń, materiał do wspomnień, pielęgnowanie pamięci. Dlatego w każdym odcinku naszej audycji apeluję, włączmy zielone myślenie. Zapraszam oczywiście do odwiedzania konta na Instagramie. Dziękuję za wszystkie miłe wiadomości. Podziękowania dla naszego wydawcy Michała Margańskiego. I słyszymy się za 2 tygodnie. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1888. Z kodem rabatowym taniej o 610 zł. Bo w Media Expert taniej ma. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co 1 minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Poważny przedstawiciel Abbott BV, reklamodawca Abbott Laboratories Poland, spółka z o.o. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.